Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a teraz o sprawach międzynarodowych. W sobotniej audycji Świat do Trzeciej, którą prowadził Witold Lazar, mówiliśmy między innymi o decyzji Unii Europejskiej o opłatach roamingowych, o Nagrodach Nobla i o Watykanie. Unia Europejska. Decyzja o zlikwidowaniu dodatkowych opłat za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą będzie obowiązywać w Unii kolejnych 10 lat. Negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego uzgodnili, że przepisy, które wygasają w przyszłym roku, będą obowiązywać do 2032 roku. Porozumienie musi być jeszcze potwierdzone przez ministrów z unijnych krajów i europosłów na sesji plenarnej, co ma być już tylko formalnością. Z Brukseli Beata Płomecka. Od 2017 roku podczas podróży po unijnych krajach za rozmowy z telefonów komórkowych, wysyłane SMS-y czy internet w komórce płacimy tyle samo co w kraju. I przez kolejnych 10 lat Europejczycy nie będą się musieli martwić o rachunki za telefon po powrocie z wakacji za granicą czy podróży służbowych, skomentował komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton. Likwidację roamingu trzeba było przeprowadzić w Unii regulacjami, bo apele Komisji Europejskiej do operatorów komórkowych we wspólnocie nie przyniosły rezultatu i nie chcieli oni dobrowolnie rezygnować z dodatkowych opłat. Stopniowo od 2012 roku ceny za połączenia w roamingu były obniżane, a 5 lat później został on zlikwidowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szwecja. W Oslo ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla. Odebrał ją rosyjski dziennikarz Dmitrij Muratow. Mówił o łamaniu praw człowieka i wolności obywatelskich w Rosji. Szef Nowej Gazety wymienił zamordowanych rosyjskich dziennikarzy. Wspomniał też o prześladowanych politykach opozycji, w tym o Aleksieju Nawalnym oraz o organizacjach pozarządowych poddawanych represjom.

float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Między Dniem a Dniem. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie w audycji Trójka budzi klub folkowy, powita Państwa Wojciech Ossowski. W Pora na Trójkę będziemy mówić m.in. o 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, o tym, czy w Polsce zwyczaj wysyłania kartek świątecznych umiera, oraz o ozdobach świątecznych na balkonach, w ogrodach i na dachach. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS. W Trójce przed południem zaprosimy między innymi na widowisko Let Poland Be Poland, 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek. Usłyszymy nowe aranżacje piosenek, które nie boją się wolności. Opowiemy również o najpiękniejszych świętach w roku, świętach Bożego Narodzenia i dlaczego w oczekiwaniu na ten magiczny czas warto wybrać się do muzeum w Wilanowie. A w Trójce do Trzeciej opowiemy m.in. o odkrywaniu unikatowych w Polsce skamieniałości, czyli dinozaurach na Mazowszu. To oczywiście tylko niektóre wybrane tematy, o których dziś będziemy mówić w Trójce, czyli w poniedziałek, 13 grudnia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Życzę dobrego, miłego, słonecznego, mimo wszystko, dnia i tygodnia. Mateusz Drozda, kłaniam się. Program przygotował Jacek Frencel. Wszystkiego dobrego. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie? Czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy